to jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? No, mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 kwietnia jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nowy bilans zakażeń koronawirusem w Polsce. Nie żyje 195 osób. Osoby wyleczone będą mogły oddać krew potrzebną do ratowania chorych na COVID-19. Belgowie, tak jak Polacy, apelują o przestrzeganie wszystkich ograniczeń w związku z koronawirusem podczas świąt. Są 133 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 14 osób, łącznie 6088 przypadków i 195 zgonów, informuje Ministerstwo Zdrowia. Osoby wyleczone z koronawirusa będą mogły dać krew potrzebną do leczenia COVID-19. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dostały w tym tygodniu wytyczne, a w przyszłym tygodniu będą mogły pobierać krew, mówi dyrektor Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek. Bazując na wytycznych Komisji Europejskiej, przygotowaliśmy program pobierania osocza od ozdrowieńców, a już w przyszłym tygodniu regionalne centra będą się powoli kontaktowały z osobami, które przeszły zachorowanie i mogły wytworzyć przeciwciała, tak aby można było pobrać od nich osocze. W Polsce ponad 300 osób pokonało koronawirusa i mają przeciwciała, które mogą pomóc innym zakażonym w walce z chorobą. Belgijskie Centrum Kryzysowe apeluje o przestrzeganie wszystkich ograniczeń w związku z koronawirusem podczas świąt wielkanocnych. W 11-milionowej Belgii liczba zgonów osób, u których wykryto koronawirusa, przekroczyła 3000, a zakażonych jest ponad 26,5 tysiąca. Przedstawiciele belgijskiego centrum kryzysowego podkreślali, że ścisłe przestrzeganie ograniczeń pozwoli skuteczniej walczyć z koronawirusem. Włączyć się w tę walkę muszą wszyscy, mówił rzecznik centrum Benoît Ramaker. Złamanie zakazów grozi nagłym wzrostem zakażeń i zgonów. Dla wielu z nas te święta to czas szczególny, ale niestety sytuacja jest nadzwyczajna i nie jest to czas na spotkania rodzinne. Należy przestrzegać wszystkich ograniczeń. Proszę zostać w domach i zadbać o siebie nawzajem. W Belgii obowiązuje zakaz wychodzenia z domów z wyjątkiem sytuacji niezbędnych. Można jedynie wyjść do apteki, sklepu, na pocztę czy do banku. Spacery są dozwolone, ale samotne, bądź z osobami, z którymi się mieszka. Należy bezwzględnie zachować dystans co najmniej 1,5 metra od innych. Beata Płomecka, Polskie Radio. Świąt pełnych nadziei i pokoju. Takie życzenia Polakom złożyła para prezydencka. Andrzej Duda wraz z małżonką zaapelowali, by w miarę możliwości na stołach nie zabrakło święconki i tradycyjnych wielkanocnych potraw. Szczególne życzenia para prezydencka złożyła bohaterom ostatnich dni. Pracownikom służby zdrowia, funkcjonariuszom służb mundurowych, żołnierzom, harcerzom i wolontariuszom oraz wszystkim, dzięki którym państwo polskie realizuje swoje zadania. Nasze najlepsze życzenia kierujemy do pracowników sklepów z artykułami pierwszej potrzeby, do pracowników aptek, urzędów pocztowych oraz firm, które świadczą usługi komunalne, telekomunikacyjne, transportowe i kurierskie. Słowem do tych, którzy ofiarnie wypełniają swoje codzienne obowiązki i pomagają Polakom przetrwać ten trudny czas. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa w polskich kościołach w Nowym Jorku nie odbędzie się w tym roku tradycyjne święcenie pokarmów. Święconka przenosi się do domów, a wierni będą uczestniczyć w świątecznych nabożeństwach za pośrednictwem internetu. W polskiej dzielnicy Nowego Jorku na Greenpointzie czynnych jest tylko kilka sklepów z polskimi produktami, a w nich niewielu klientów. Kościoły są zamknięte, a tradycyjne święcenie pokarmów odbywać się będzie w domach. W

Obecności podpisali Toni Braxton i Babyface. Nowa piosenka, jak zwykle piękna w przypadku tego duetu, Do It. I ona też znajdzie się w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. A co my tu dzisiaj mamy? A z okazji Wielkiej Soboty to będziemy sobie podpisywali list obecności. Jeśli mają Państwo ochotę, pan Stefan z Wiednia, pachnie świętami, 17 stopni. Słońce jak szalone. A tuż wcześniej pan Ryszard, pani Marzena, Paweł, Ola, pani Jola, Tomasz, Ewa, Jacek, Piotr, Marta, Olaf, Andrzej. To tyle, co dzisiaj się zdarzyło od godziny 10.20, tak mniej więcej do teraz. Marek Korka-Niedźwiecki, małpa.polskieradio.pl. Mówiłem już co w tej godzinie nowości, bo jednak artyści pracują i te nowe nagrania w sieci się pojawiają. Bardzo atrakcyjne nowości. Mam nadzieję, że będą Państwo też tego zdania. A potem Radio Kalifornia, czyli tak jak zwykle w drugiej godzinie artyści, którzy nagrali specjalne piosenki z wiadomej okazji. I w tym m.in. sałatka włosko-francuska. Potem delikatesy. W trzeciej godzinie, jak zwykle ostatnio, Smooth Jazz Cafe, a w czwartej będę przypominał o polskim topie pierwszych czasów. Do 27, a więc jeszcze dwa tygodnie i trochę głosowania na ten top z naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka lp3.polskieradio.pl. A Erik Marienthal zaraz podpisze listę obecności również, na razie Don Gruzin. Następni, którzy podpisują listę obecności, to Iwona, Beata, Grażyna i Paweł. No, a pan Tomasz napisał, że żona dzisiaj będzie pierwszy raz gotowała żurek. To jest nas dwójka. Też mnie to dzisiaj czeka. I żeby coś na zachętę, no to ja mam taki duet, jak napisała Ola, duet marzeń. Bo to będą panowie Leon i John. Across the kitchen floor. Can't give you more, but you can be my inside friend. You can be my inside friend. My inside friend.

Adorze, świetny utwór. Simon Tolson Clark, zespół Red Box, a śpiewała Magda Chlebowska, występująca jako Meg. I napisała Magda ten utwór, opowiada o moich wewnętrznych konfliktach, o rozstaniu z kimś bardzo bliskim, ale też o nadziei i powrotach do samej siebie. Napisał do mnie Simon list i w tym liście jest napisane, że poznali się z Magdą podczas trasy koncertowej w Polsce. Przypadli sobie do gustu i potem spotkali się w Londynie. Wiele wypitych kaw, wiele zjedzonych pysznych śniadań i weszli do studia, żeby nagrać tę piosenkę, ale także kilka innych, więc będzie ciąg dalszy. Magda chciała, żeby w tym nagraniu wystąpił gitarzysta z Edinburgh, Ali Ferguson. No i tak się stało, że Ali teraz jest członkiem zespołu Red Box. To wszystko od Simona. Simon, stay safe in London. Wszystkiego najlepszego także dla Magdy. No właśnie, Red Box. I saw the sign, I saw time, late in the sun, I say what's on my mind. I saw the sign, I saw time, alone among, when I was ready for. I think I lied, I got a mind. I saw a fire, and now I know to hold on, I let go. Sign to jeszcze postscriptum do wczorajszej muzyki ciszy zespół Red Box. 44 następne podpisy na liście obecności. Dziękuję Państwu bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl 26 po 11. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Do lasu. Oj, pobiegłoby się do lasu, ale to za chwilę pewnie być może tak się stanie. Ania Rusowicz, nowa piosenka, troszkę w stylu Simply Red, ale myślę, że nikomu to specjalnie nie przeszkadza. Pozdrowienia dla Ani. 29 minut do godziny 12, to już za momencik Radio Kalifornia. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust.

Timothy B. Schmidt przy mikrofonie. Koledzy też towarzyszyli, oczywiście The Eagles i I Can Tell You Why. W Norwegii, jak donosi pani Beata, 6 stopni, na upał nie narzekam. W Warszawie dzisiaj rano było chyba 3 i taki dosyć chłodny wiatr, ale w ciągu dnia będzie powyżej 10. Muszą być jakieś stałe rzeczy w Radiu Kalifornia. To jest absolutnie taka stała w Radiu Kalifornia America, A Horse With No Name. Listę od państwa, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Marzena ma świetny pomysł. Proszę posłuchać, co napisała do mnie. Zrobiłam w szafie miejsce i położyłam pierwsze rzeczy do zabrania do Szklarskiej, jak będę jechać w tym roku. I to jest bardzo dobry pomysł, polecamy państwu. Polecam także naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam po audycji pojawi się cały zestaw muzyki, jaka gra w audycji. A na koniec Radia Kalifornia. Tak sobie pomyślałem, dawno nie sięgaliśmy. Duet The Carpenters i piosenka Goodbye to Love. No i wracamy po wiadomościach po godzinie 12. I'll say goodbye to love. No one ever cared if